Έρευνα λοιπόν, όπου αποδεικνύει, δεν είναι δικιά μας, για να μην αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα, αν συμφωνείτε ή όχι, αν ακούτε κάποιους από αυτούς που θα σας πούνε ότι είσαστε χαζοί. Έρευνα λοιπόν στην Αμερική, σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, αποδεικνύει ότι οι έξυπνοι ακούν Radiohead και οι χαζοί Beyoncé. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό στη δεύτερη ώρα, αλλά και σε κάθε λεπτό σε αυτή την εκπομπή. Πώς θα μπορούσε να σχετίζεται η ανθρώπινη ευφυΐα με τη μουσική που ακούμε? Είπαμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια ένας τεχνικός και δημιουργός application ονόματι Virgil Griffith δημιούργησε ένα μουσικό γραφικό πίνακα σε σχέση με το μέσο όρο των βαθμολογιών των φοιτητών στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, φοιτητές που φοιτούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια έχουν μέσο όρο βαθμολογίας γύρω στο 1520. Κοιτώντας και αναλύοντας λοιπόν το Facebook αυτών των φοιτητών, ο Γκρίφι διαπίστωσε ότι υπάρχουν οι φοιτητές με υψηλότερη βαθμολογία όταν ακούν συγκεκριμένη μουσική και με πολύ χαμηλότερη όταν ακούνε μία άλλη μουσική. Είναι λοιπόν οι έξυπνοι και οι χαζοί. Εμείς λοιπόν εδώ θα παίζουμε έναν καλλιτέχνη που δείχνει ότι είσαστε έξυπνος αν τον ακούτε και έναν άλλον που δείχνει ότι είσαστε χαζός. Λοιπόν, η Radiohead είναι από τους επικεφαλείς στους έξυπνους. Θα πρέπει να πούμε ότι διαλέγουμε από τα ονόματα αυτού του πίνακα, του γραφήματος, διαλέγουμε τα ονόματα που κυριαρχούν τα τελευταία 20 χρόνια περίπου. Δηλαδή δεν πάμε πίσω σε Beatles και Stones και τέτοια. Μπορεί να ακούσουμε ένα όνομα από το παρελθόν, αλλά είναι ακόμα ζωντανό και βγάζει δίσκους. Έτσι λοιπόν, και μάλιστα διαλέγουμε κάποιους που έχουν και πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπορεί αυτός που ακούμε τώρα να μην έχει επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική πουλάει εκατομμύρια. Με τη διαφορά ότι αυτό το γράφημα βγάζει χαζούς όσοι ακούν τον Lil Wayne. She like a lollipop. Έχουμε και άλλα παραδείγματα μέχρι τις 8, οπότε θα δούμε ποιοι είναι αυτοί με την χαμηλή βαθμολογία και τι μουσική ακούν και ποιοι είναι αυτοί που είναι πιο έξυπνοι και ακούνε μία άλλη μουσική. Πήρατε το παράδειγμα εδώ, δεν πιστεύω να συμφωνείτε κι εσείς περίπου. Εντάξει. Λοιπόν, και βέβαια στο τέλος θα παίξουμε αυτούς που είναι σούπερ έξυπνοι, τι ακούν. Τι ήθελα άλλο να πούμε, Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο. Η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου για τις επισημάνσεις σας. Ένας ή μία φίλη ρώτησε πριν ότι ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον έχει σκοτώσει ο πατέρας του, είναι ο Marvin Gaye. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Μηνύματα γράφετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email είναι live@vimafm995.gr. Επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Στο Twitter από τις 4 στις 5 στέλνετε μηνύματα. Στο site από τις 4 στις 5 έχουμε ανεβάσει όλο τον πίνακα με όλα τα ονόματα που ακούν οι έξυπνοι και οι χαζοί και υπεύθυνοι για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με βάση την βαθμολογία που έκανε ένα application στην Αμερική μεταξύ των φοιτητών στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια. Έχουμε σήμερα τι μουσική ακούν αυτοί που έχουν υψηλότερη βαθμολογία και τι μουσική αυτοί που έχουν χαμηλότερη βαθμολογία. Αυτοί λοιπόν που ακούν την υποτίθεται και στην πραγματικότητα είναι κιόλας καλύτερη μουσική είναι αυτοί που είναι και πιο έξυπνοι και που προοδεύουν περισσότερο. Αν και αυτό δεν είναι απόλυτο, καταλαβαίνουμε βέβαια πάντα αυτές οι έρευνες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πλάκα και γι' αυτό τη μεταδίδουμε σήμερα. Μεταξύ αυτών λοιπόν που ακούν οι έξυπνοι, είναι ένας τραγουδοποιός που δεν τον ξέρουν πολύ, τον ξέρουν μόνο οι έξυπνοι, αλλά πράγματι είναι από τους καλύτερους μετά το 2000. Το όνομά του είναι Sufjan Stevens, από το Detroit του Michigan. Ακούστε τον και προσπαθήστε να τον ακούσετε περισσότερο, γιατί έτσι θα ανεβάσετε την εξυπνάδα σας. tower above the earth. There is a view that reaches far. Λοιπόν, Σούφιαν Στίβενς, τον ακούν περισσότερο αυτοί που παρακολουθούν την ανεξάρτητη σκηνή, αυτοί που έχουν βαθμολογία αρκετά υψηλή από τον μέσο όρο, πάνω από 1276, ενώ αυτοί που είναι αρκετά κοντά στον Lil Wayne και πολύ χαμηλά, με βαθμολογία 876, μετά τον Lil Wayne ακούν την τραγουδίστρια που είναι από τις δημοφιλέστερες εδώ περίπου και 15 χρόνια. Beyoncé. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Beyoncé που με βάση την έρευνα που έγινε στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια την ακούν αυτοί που έχουν πιο χαμηλή βαθμολογία. Ο καλλιτέχνης έχει βγει από το 60, αλλά ακούγεται και τον έχουν μέσα στην έρευνα γιατί έχει καταφέρει να περνάει και στο κοινό του νεότερου αιώνα και μάλιστα στους νέους. Αλλιώς θα ήταν ένας γερασμένος, όπως και η Beatles, καταφέρει να περνάει στους νεότερους, ο Dylan. Άρα λοιπόν, μέσα στους πιο έξυπνους, μπαίνουν αυτοί από τους 18άριδες και 20άριδες τους σημερινούς που ακούνε τον Dylan. Παίζουμε ένα από τα τραγούδια ενός καταπληκτικού δίσκου που έβγαλε ο Dylan το 2006, δηλαδή στο νέο αιώνα, 50 χρόνια μετά, σχεδόν από την πρώτη του εμφάνιση, που λεγόταν Modern Times. Έναν δίσκο που παρόλο που έχει αυτό το παλιωμοδίτικο blues με τις ηλεκτρικές μπαλάντες, είναι ό,τι πιο φρέσκο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί από έναν ο οποίος έχει περάσει τα 70 χρόνια. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή την έρευνα στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια για τη μουσική που, ανάλογα με τη μουσική που ακούν οι φοιτητές εκεί, βαθμολογείται και η εξυπνάδα τους. Πάμε λοιπόν σε αυτούς που έχουν χαμηλή βαθμολογία, αλλά κάπως καλύτερη βαθμολογία από αυτούς που ακούν την γυναίκα του, έχουν αυτοί που ακούν τον Jay-Z. Take the bass line out. Uh-huh. Βέβαια μπορεί να λέμε ότι οι χαζοί ακούν το Jay-Z, πρέπει να είναι πάρα πολλοί αυτοί, γιατί έχει 12 νούμερο ένα άλμπουμ, έχει περάσει και τον Elvis. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all know me to fail. Nah, we all my niggas with the rubber grips or shots. And if you with me, mama, rubber your and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my block is stick up the world and split it 50-50. Uh-huh, let's take the dough and stay real jiggy. Uh-huh. Let's sip the Chris and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, volume 2. Locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No mama be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me. And as far as progress, you'd be hard pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out, put Jigger on top, and drop albums nonstop for y'all, nigga. Wait! Τώρα πάμε στην βαθμολογία την υψηλή για τους φοιτητές που ακούν συγκροτήματα και που έχουν αρκετά υψηλή βαθμολογία σε αυτή την έρευνα. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα είναι η Sins και το συγκρότημα αυτό είναι της εναλλακτικής σκηνής. Βλέπετε είναι όλα λίγο περίεργα, λίγο δύσκολα, αλλά είναι και ο Dylan μέσα σε αυτά. Είναι και οι Beatles βέβαια, είναι και οι Red Hot Chili Peppers που δεν παίζουμε, ο Beck, η Fizz. Αυτοί λέγονται Sins και έγιναν κυρίως γνωστοί όταν έγινε ένας διάλογος μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών στην ταινία Garden State, όπου έπαιζε η Natalie Portman, και από τότε, από το 2004, ανέβασαν τη φήμη τους σε ένα cult κοινό. Έξυπνοι λοιπόν αυτοί που ακούνε Sins. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια, ενληκτικά βέβαια παίζουμε, βλέπω από τον πίνακα που μπορεί να το δείτε και εσείς στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5, ο Lil Wayne είναι στην άκρη των πιο χαμηλών σε βαθμολογία, δηλαδή των πιο χαζών, βέβαια δεν το λέω καθόλου ρατσιστικά αυτό, είναι κόσμος που δεν ακούει αυτή τη μουσική και ο Σούβιαν Στίβενς, ο Dylan, η Radiohead είναι σε αυτή την πλευρά αυτών που είναι πιο έξυπνοι. Πάμε πάλι στους χαμηλής βαθμολογίας φοιτητές. Έχετε γνωρίσει έναν που λέγεται T.I. Και αυτός δεν είναι απλά ένας ράπερ. Είναι από τα πιο δημοφιλή ονόματα στην Αμερική τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα το νέο του άλμπουμ που βγάλε αυτή την εβδομάδα είναι στα 5 πρώτες σε πωλήσεις. Όμως ο πίνακας που έγινε με έρευνα στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια βγάζει ότι τον ακούν αυτοί που έχουν πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Μαζί του εδώ η Ριάννα. haters say ignore them till they fade away. Amazing they are great, but after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. They'd still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege, homage I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yay and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area that's shaded gray. I'm west side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make a way, not move away cause they afraid. I brought back to the hood, and all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the K's away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. Αυτός λοιπόν είναι ο T.I. με την Ριάννα. Και βέβαια σκεφτείτε λίγο έτσι μία ανάλογη λίστα με βάση αυτή τη μουσική που ακούσετε τώρα, αν γινότανε σε μας με αυτούς που ακούνε τα ανάλογα στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Σκεφτείτε. Και επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα ολοκληρώσουμε με αυτούς που ακούνε τους καλούς καλλιτέχνες εισαγωγικά, αυτούς που έχουν δηλαδή πολύ ψηλή βαθμολογία, και μετά θα ακούσουμε έναν καλλιτέχνη που δεν ζει πια, που τον ακούν οι ιδιοφύες. Είναι εκτός, δηλαδή στο γράφημα που έχω μπροστά μου είναι στην άκρη πέρα από αυτούς όλους. Λοιπόν, από αυτούς που έχουν πολύ ψηλή βαθμολογία είναι εκείνοι που ακούν τον John Mayer. Θα ήθελα να βάλουμε ένα άλλο τραγούδι. Δεν είναι άσχημο αυτό το τραγούδι που παίξαμε, αλλά θέλω ένα άλλο, γιατί είναι εξαιρετικός κιθαρίστας και εδώ νομίζω φαίνεται περισσότερο. Ο John Mayer και πάλι δεν έβαλα το τραγούδι που θα ήθελα. Είναι το Crossroads από αυτό το άλμπουμ. Αλλά έχω να σας πω ότι έχει συνεργαστεί με BB King, Buddy Guy, Eric Clapton. Και όλοι θεωρούν ότι είναι από τους νεότερους που θα συνεχίσει στα βήματα των μεγάλων της κιθάρας. Δυστυχώς Σε κάποια στιγμή μπορεί και αύριο να παίξω το Crossroads, που είναι ένα πολύ καλό κομμάτι από αυτό το άλμπουμ. Λοιπόν, τώρα πάμε για να ολοκληρώσουμε με αυτούς που έχουν πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία και που βέβαια ακούν πράγματα όχι για τον πολύ κόσμο. Ο Μπετόβεν λοιπόν είναι αυτός που συγκεντρώνει τους καλύτερους φοιτητές και ακούμε, για να κλείσουμε σήμερα, τι άλλο, μία από τις συνθέσεις αυτού του συνθέτη που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και δεκαετίες, όπως ξέρετε, που όμως κομμάτια του σε αυτήν εδώ την έρευνα θεωρούνται ότι ακούν οι πιο μορφωμένοι και οι φοιτητές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, να πω καλύτερα. Αύριο έχουμε μία άλλη εντελώς διαφορετική εκπομπή. Θέλουμε να προειδοποιήσουμε όσους μας έχουν ζητήσει κάτι ανάλογο. Αύριο έχουμε Φελίνη Νινορότα.